ću pasti na kolena bez glasa, jer to nisam ja i moje usne. Kad zube pokažu, tvojim glasom kažu da to nisam ja. Kažu da to nisam.